सैतालीसवां सर्ग। अतीत, भावी और वर्तमान करोड़ों ब्रह्मा और ब्रह्मांडों का तथा नियत और अनियत क्रम वाले देवता आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, आप सब धर्मों के तत्वज्ञ और सब वेद वेदांगों के पारदर्शी हैं। आपकी स्वच्छ उपदेशवाणियों से जिसके सिर का बोझ हट गया, दूर मार्ग में चलने का एवं भूख का परिश्रम निवृत्त हो गया, ऐसे पुरुष के समान मैं बड़े आराम से स्थित हूँ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उपदेश दे रहे आपके उत्तम विपुल अर्थ वाले वर्ण पद वाक्य और प्रकरणों द्वारा स्फुट विचित्र कथा युक्ति के प्रतिपादन में निपुण आत्मतत्व के प्रकाशक होने और हृदय कमल को प्रकाशित करने के कारण सूर्य आदि के समान उदित हुए मनोहर वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती दो। इस प्रकार प्रशंसा द्वारा गुरुजी को प्रोत्साहित कर प्रसन्न प्राप्त ब्रह्मा आदि देवताओं के ऐश्वर्य को जानने की इच्छा करने वाले श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, राजस सात्विक जीव जातियों के उपदेश के समय आपने विविध प्रकार की सृष्टियों का प्रतिपादन करने वाले श्रुति पुराण आदि के वचन रूपी प्रमाणों से ब्रह्मा की जो उत्पत्ति प्रस्तुत की थी उसका आप स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। तीन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, अनेक लाख ब्रह्मा अनेकों सौ शंकर और इंद्र एवं अनेकों हजार नारायण बीत चुके हैं। चार अन्य विचित्र प्रकार के ब्रह्मांडों में एवं इस ब्रह्मांड में भी विधि आचार विहार के हजारों देवता असुर आदि के शरीर विचरण करते हैं। पांच इसी प्रकार अन्यान्य कालों में उत्पन्न हुए अनंत जगतों में अन्य बहुत से सुर असुर आदि के शरीर प्रचुर मात्रा में एक ही समय उत्पन्न होंगे। छह वर्टिकल बार हे महाबाहो, ब्रह्मा आदि उन देवताओं की ब्रह्मांडों में उत्पत्तियां इंद्रजाल में उदित हुई सी हैं। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार कभी शंकर पूर्वक सृष्टिया होती है, कभी प्रथम उत्पन्न। पेज 152। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। स्थिति प्रकरण ब्रह्मा आदि के आविर्भाव स्थान भी अनियत है, ऐसा कहते हैं। वे ब्रह्मा से सृष्टिया होती है, कभी विष्णु पूर्वक सृष्टिया होती हैं, कभी मुनि द्वारा निर्मित पांच सृष्टिया होती है। आठ कभी पादकल्प में ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, किसी कल्प में जल से उत्पन्न होते हैं, कभी अंड से उत्पन्न होते हैं और कभी आकाश से उत्पन्न होते हैं। नौ इसी प्रकार सूर्य आदि पदाधिकारियों में भी अनियम है, ऐसा कहते हैं। किसी ब्रह्मांड में शंकर जी मुख्य पदाधिकारी हैं तो किसी में सूर्य मुख्य पदाधिकार है, किसी में इंद्र मुख्य पदाधिकारी हैं तो किसी में नारायण मुख्य पदाधिकारी हैं एवं किसी में एकमात्र शिवजी ही देवताओं के अधिकार में स्थित हैं। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार किसी सृष्टि में पृथ्वी निबिड़ पेड़ों से व्याप्त हुई, किसी सृष्टि में मनुष्यों से निबिड़ हुई और किसी सृष्टि में पर्वतों से व्याप्त थी। ग्यारह कोई भूमि मृन्मयी हुई तो कोई पत्थरों से पूर्ण थी, कोई स्वर्णमयी थी तो कोई ताम्रमयी थी। बारह वर्टिकल बार इस ब्रह्मांड में ही कितने आश्चर्यमय जगत हैं और अन्यान्य ब्रह्मांड में भी अन्य प्रकारों से आश्चर्यमय जगत हैं। किन्हीं जगतों में केवल मात्र सूर्य आदि के तुल्य प्रकाश है तो कोई प्रकाश रहित भी हैं। तेरह इस ब्रह्मतत्व महाकाश में अनंत जगत सागर की तरंगों के समान उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं। चौदह वर्टिकल बार जैसे सागर में तरंग उत्पन्न होती है, जैसे मरुभूमि में मृगजल उत्पन्न होता है, जैसे आम में बौर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही परब्रह्म में विश्व की संपत्तियां उत्पन्न होती है। वर्टिकल बार पंद्रह वर्टिकल बार भले ही सूर्य की किरणों में चंचल त्रसरेणु गिने जा सकते हैं पर ब्रह्मा में चंचल ब्रह्मांडों के समूह नहीं गिने जा सकते। 16 वर्टिकल बार जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में बहुत से मच्छर आदि के समूह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये लोक सृष्टियां उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार उन सृष्टियों के प्रवाह की अनादिता को कहते हैं। किस समय से लेकर ये नित्य उत्पन्न और विनष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं प्राप्त हुई, यह नहीं जाना जा सकता। 18 अनादि काल से सृष्टि परंपराएं तरंगों के समान निरंतर स्फुरित होती हैं। पूर्व से पहले ये थी और वैसे ही उससे भी पहले विद्यमान थी। 19 देवता, असुर और मनुष्यों से युक्त ये सब भूत जातियां नदी की तरंगों की रीति से ही उत्पन्न होकर लीन हो जाती हैं। जैसे यह ब्रह्मांड है, वैसे ही जो हजारों ब्रह्मांड परंपराएं हैं, वे जैसे वर्षों में हजारों घड़ियां क्षीण हो जाती हैं, वैसे ही क्षीण हो गई है। और अन्य ब्रह्मांड पंक्तियां इस समय भी ब्रह्मोपलब्धि का स्थान होने से ब्रह्म पुरुष शरीर के एक स्थान में, हृदय कमल का रूप एक देश में स्थित अत्यंत विस्तीर्ण ब्रह्मा में वर्तमान शरीर वाली विद्यमान हैं। अतएव अस्मिन् द्यावा पृथिवी अन्तरेव समाहिते, इस शरीर में आकाश और पृथ्वी भीतर ही समाहित हैं, इत्यादि श्रुति है। 20-22 ब्रह्मपुर से उपलक्षित हृदयाकाश की शोभारूप ब्रह्म निर्मित अन्य ब्रह्मांड परंपराएं जैसे ध्वनि के भेद आकाश में होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही होकर के फिर ब्रह्मा में नष्ट हो जाती हैं। 23 अन्य सृष्टि परंपराएं जो कि आगे होगी, जैसे मिट्टी की राशि में घड़े स्थित है, जैसे अंकुर में पल्लव रहते हैं, यह अवांतर सृष्टि के अभिप्राय से कहा गया है। 828 पेज 153 सर्ग 47 829 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वैसे ही ब्रह्मा में स्थित है, जब तक तत्वज्ञान से देखी जा रही ये कुछ भी नहीं है, ऐसा बाद होता है। उससे पहले तक विपुल आकार वाले विकारों से युक्त ये त्रिभुवन शोभाएं चिदाकाश में होंगी। 24-25 वर्टिकल बार मूरियों से अध्यस्त और विस्तार को प्राप्त की जा रही आकाश लताओं की तरह आविर्भूत और तिरोभूत होती हुई ये त्रिभुवन शोभाएं न तो सत्य हैं और न असत्य ही हैं। 26 वर्टिकल बार सभी अपने अंतर्गत सृष्टि समष्टिरूप ब्रह्मांडों की सृष्टिया तरंग के समान नश्वरतारूप धर्म वाली, देखते ही नष्ट होने वाली और विचित्र आकार वाली प्राणियों की चेष्टाओं से युक्त हैं। 27 हे श्री रामचंद्र जी, सब ब्रह्मांडों की विचित्र आकार प्रकार के विकारों से युक्त विचित्र रूप वाली सृष्टियां एवं सभी सृष्टि दृष्टिया तत्वज्ञ की दृष्टि में जल से वृष्टियों के समान अतिरिक्त नहीं है, और अतत्वज्ञ की दृष्टि से तो मेघ से वृष्टि की तरह तटस्थ ईश्वर से उत्पन्न होती है। 28-29 परमार्थ दृष्टि से तो अज्ञ व तत्ववेत्ता सबकी दृष्टि से सब सृष्टियां जैसे जड़ों द्वारा खींचे गए द्रवरूप भूमि के जल को धारण करने वाली नाड़ियां, त्वचा, पत्र, कांटे आदि से मर से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं है। 30 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, स्थूलभूतों से बनी हुई देहादि सृष्टियों में और सूक्ष्म भूतों से बनी हुई इंद्रियादि सृष्टियों में परमाकाश से उत्पन्न हुए भूत सूक्ष्म नामक पंचतन मात्र रूप मायामल रूपी सूत्र की स्फटिक रुद्राक्ष से गुंथी हुई माला के समान सब पदार्थ हैं। 31 कभी पद्म से उत्पन्न हुए ब्रह्मा होते हैं, ऐसा जो कहा उसमें यथा योग्य पंचीकरण के अनंतर होने वाले स्थूल आकाश आदि का प्रथम आविर्भाव क्रम ही नियामक है, ऐसा कहते हैं। कभी आकाश पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसलिए आकाशज प्रजापति कहे जाते हैं। 32 कभी वायु पहले स्थूलता से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे वायुज प्रजापति कहे जाते हैं। 33 वर्टिकल बार कभी तेज पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे तेजस प्रजापति कहे जाते हैं। 34 वर्टिकल बार कभी जल पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे जलज प्रजापति कहे जाते हैं। 35 वर्टिकल बार कभी पृथ्वी पहले स्थूलता को प्राप्त होती है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे पार्थिव ब्रह्मा कहे जाते हैं। 36 वर्टिकल बार अब उक्त आकाश आदि के एक एक करके प्रथम आविर्भाव में युक्ति कहते हैं। इन चारों भूतों को अपने अंश को बढ़ाने से तिरोहित सा कर पांचवा जो ही भूत जब बढ़ता है, तब उससे उत्पन्न हुए ही ये ब्रह्मा उसके अनंतर होने वाली जगत की सृष्टि क्रिया को करते हैं। 37 सभी पंचभूतों के कार्य हैं, इसलिए सब में पंचात्मकता होने पर उनसे उत्पन्न हुए प्रजापति में एक भूत से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा व्यवहार कैसे? ऐसी यदि कोई शंका करे तो उक्त भूत का अधिक अंश होने से उसमें एक भूत जत्व का व्यपदेश होता है, ऐसा कहते हैं। किसी समय जल के अथवा वायु के या तेज के अधिक भाग वाले होने पर तदुपाधिक प्रजापति पूर्व उपासना के अनुसारी स्वभाव से वासित होकर जलज वायुज तेजस इत्यादि आकार से अकस्मात स्वयं संपन्न हो जाता है। 38 उसके देहावयवों से सृष्टि की प्रवृत्ति दिखाते हैं। पेज 154 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इसके अनंतर कभी उसके मुंह से, कभी चरण से, कभी उसके अग्रभाग से, कभी पीठ से, कभी नेत्रों से और कभी बाहुओं से ब्राह्मण आदि शब्द अपने अर्थों के साथ यथा योग्य उत्पन्न होते हैं। अतेव ब्राह्मणोस्य मुखमासीत ऐसी श्रुति है। 39 कभी नारायण नामक पुरुष की नाभि में कमल उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा वृद्धि को प्राप्त होता है, कमल में जन्म होने के कारण वह पद्मज कहा जाता है। 40 सदरूप से विद्यमान उसकी सत से ही उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यो पूछ रहे श्री रामचंद्र जी के प्रति कहते हैं। मिथ्या ही इस चक्र की रचना करने वाली चंचल जल की भौंरी के समान सुंदर यह भ्रांति के स्वप्न और मनोराज्य के समान माया है। 41 यदि सत्पुरुष का अपने नाभिकमल में जन्म नहीं हो सकता है तो इस असंग अद्वितीय ब्रह्मा में आपका यह जगद्रूप द्वैत कैसे हुआ, इसे आप बताइए। सदरूप से विद्यमान सत का जन्म कैसे हो सकता है, आपका यह प्रश्न बालक के मनोराज्य प्रश्न के समान ही है। भाव यह कि क्या कहीं बालक का मनोराज्य भी प्रश्न का विषय हो सकता है। 42 पद्मज की उत्पत्ति के समान व्योमज की उत्पत्ति भी मन की अचिंत्य रचना शक्ति का अवलंबन करके ही होती है, यों समर्थन करते हैं। किसी समय शुद्ध आकाश में मन की शक्ति से सुवर्ण का ब्रह्मांड अपने आप उत्पन्न होता है, जिसके गर्भ में ब्रह्मा रहते हैं। 43 वर्टिकल बार कभी परम पुरुष जल में बीज की सृष्टि करता है, उससे पद्मक भूकमल अथवा विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। कभी पहले कल्प में सूर्य के अधिकार पर स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होते हैं, कभी पूर्व कल्प में वरुण के अधिकार पर स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होता है और कभी पूर्व कल्प में वायु के अधिकार पर स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होते हैं। 44 45 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अविद्यमान इन विचित्र सृष्टियों में ब्रह्मा की बहुत सी विचित्र उत्पत्तियां बीत चुकी हैं। 46 वर्टिकल बार एक का यह वर्णन स्थाली पुलाक न्याय से अन्यान्य सृष्टियों के भी दृष्टांत के लिए है, ऐसा कहते हैं। एक प्रजाति की उत्पत्ति सृष्टि के दृष्टांत के लिए मैंने आपसे कही, उसमें कहीं पर नियम नहीं है। 47 वर्टिकल बार यह संसार मन का विलास मात्र है, यह सिद्धांत है। आपके समय ज्ञान के लिए मैंने यह सृष्टि क्रम कहा है। 48 पूर्ववर्णित सात्विक राजस आदि जीव जाति भेद भी दृष्टांतार्थ ही कहे हैं, ऐसा कहते हैं। सात्विकी आदि जीव जातियां भी इस प्रकार उत्पन्न हुई है, यह कहने के लिए ही यह सृष्टि क्रम आपसे कहा गया है। 49 जब तक इस मन का समूलोन्मूलन नहीं किया जाता, तब तक संसार परंपरा का कभी विराम नहीं होता, यह दर्शाते हैं। फिर सृष्टि, फिर नाश, फिर दुःख, फिर सुख, फिर अज्ञानी, फिर ज्ञानी, फिर बंध और मोक्ष की अस्तित्व कल्पना होती है। फिर वर्तमान और आगामी प्रियजनों में तथा अतीत प्रियजनों में स्नेह। 830 पेज 155 सर्ग 47 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। दृष्टिया जो सृष्टि करने वाली हैं, उजाला करने वाले दीपों के समान पुनः पुनः शांत होती है, पुनः पुनः उत्पन्न होती हैं। 50-51 यदि कोई कहे अल्पकालस्थाई दीपक दो परार्थ तक रहने वाले ब्रह्मा आदि के शरीरों के उपमान कैसे हो सकते हैं, इस पर कहते हैं, दीपों के और ब्रह्माओं के शरीरों की उत्पत्ति और विनाश में काल की अधिकता के अलावा इस विनाश में और कोई भेद नहीं है। 52 फिर कृतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, इस प्रकार सारा जगत चक्र के भ्रमण की तरह पुनः पुनः आता है। 53 वर्टिकल बार फिर मन्वंतरों के आरंभ होते हैं, इस पर एक कल्प के बाद अनेकानेक कल्पों की परंपराएं फिर कार्यावस्थाएं ऐसे होती है, जैसे हर रोज प्रातःकाल के बाद दिन होते हैं। 54 वर्टिकल बार दिन रात और कलाओं से। 30 काष्ठारूप यानी मुहूर्त के द्वादश भाग रूप क्षण का 30वां हिस्सा रूप कलाओं से, जो कि प्राणियों के आयुकाल की कल्पना रूप है। परिच्छिन्न सब पदार्थों से युक्त यह सब जगत पुनः पुनः होता है और पुनः पुनः कुछ भी नहीं रहता है। 55 वर्टिकल बार जैसे पत्थर आदि के आघात से रहित तपाए हुए लोहपिंड में आग की चिंगारियां स्थित रहती हैं, वैसे ही ये सब पदार्थ चिदाकाश में माया रूप स्वभाव से नित्य स्थित हैं। 56 वर्टिकल बार जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं में होने वाले फल फूल आदि कभी अनभिव्यक्त रहते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही परम तत्व में यह सब जगत कभी अनभिव्यक्त रहता है, कभी प्रकट हो जाता है। सर्वात्मा रहता है, कभी प्रकट हो जाता है। 57 वर्टिकल बार सर्वात्मा चिद्विवर्त ही सदा इस प्रकार की आकृति वाला होता है, क्योंकि जैसे लोचनों से द्विचंद्रत्व उत्पन्न होता है, वैसे ही इससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है। 58 जैसे चंद्रमा से ही ये सब किरणें आती हैं, उसमें स्थित होती हुई भी उसमें अस्थित सी प्रतीत होती हैं, ऐसे ये सब चारों ओर विस्तृत सृष्टियां चैतन्य से ही प्राप्त होती हैं और उसमें स्थित होती हुई भी अस्थित सी प्रतीत होती हैं। 59 हे श्री रामचंद्र जी, यह संसार कभी भी सत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्ति चैतन्य में असंसार स्वभावता, असंगाद्विती स्वभावता सदा परमार्थतः विद्यमान है। 60 हे सज्जन शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, यह जगत कभी भी असत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्ति चैतन्य में जगत बीज मर्यादा विद्यमान है। 61 अधिष्ठान चैतन्य से दीप्त संसारिता और काल से उपलक्षित संसार महाकल्प तक रहता है, आगे नहीं रहेगा, यह व्यवहार इस समय उचित ही है। 62 यदि कोई शंका करे कि संसार की सत्ता और असत्ता परस्पर विरुद्ध है, तो इस पर दृष्टि भेद होने से कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहते हैं। हे महामते श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी की दृष्टि से यह सब कुछ ब्रह्मा ही है, इसलिए यह संसार नहीं है, यह उत्पन्न नहीं है। 63. अज्ञानी की दृष्टि से निरंतर अविच्छिन्न संसार के रहने के कारण मिथ्या भी यह संसार माया नित्य है, यह उत्पन्न नहीं है। 64. वर्टिकल बार इसीलिए मीमांसकों का जगत कभी भी असत नहीं है। इस प्रकार जगत प्रवाह नित्य है, यह व्यवहार भी उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। हे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी, बार बार होने के कारण यह जगत कभी भी असत नहीं है, ऐसा जो मीमांसकों ने कहा है वह भी पूर्वोक्त दृष्टि से असत्य नहीं है, क्योंकि वह उनके अभीष्ट कर्मकांड के 831 पेज 156 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण 832 प्रमाण्य का उत्पादक है 65 वर्टिकल बार अज्ञानियों की दृष्टियों के विचित्र होने के कारण बुद्ध आदि द्वारा अपनी अपनी प्रक्रिया के निर्वाह के लिए कल्पित क्षणिक परमाणु आदि व्यवहार भी उक्त दृष्टि से उत्पन्न होते ही हैं, ऐसा कहते हैं। दिशाओं में उदित हुए विनाशी बिजली आदि सदा क्षणभंगुर स्वभाव वाले देखे गए हैं, क्योंकि वैसी ही सर्वत्र लोगों ने कल्पना की है, उसी के अनुसार यह संपूर्ण जगत विनाशी है, यह बात क्या उत्पन्न नहीं हो सकती। 66 वर्टिकल बार इसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य के तेज प्रकाश से युक्त दिशाओं में पर्वत भूमि समुद्र आदि की स्थिरता देखने से जगत अपनी सत्ता से सदा सत ही है, इस प्रकार की सांख्यादि की कल्पना भी उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं। सभी जगह जिनमें चंद्रमा और सूर्य उदित हुए हैं, ऐसी दिशाएं सर्वत्र स्थिर और निश्चल दिखाई देती हैं, इसलिए सारा जगत अविनाशी है, यह कथन भी सत्य सा है। 67 वर्टिकल बार ऐसा कोई संकल्प कल्पनाओं का समूह नहीं है जो सर्वव्यापक अद्वितीय नाम परहित परम तत्व में उत्पन्न न हो। 68 वर्टिकल बार प्रसंगतः प्राप्त सब पदार्थों की उत्पत्ति कर प्रस्तुत सृष्टि के बार बार होने का वर्णन करते हैं। यह सब दृश्य पुनः पुनः होता है, जन्म और मरण फिर फिर होते हैं, फिर सुख होता है, फिर दुःख होता है, फिर कारण और कर्म होते हैं, फिर दिशाएं होती है, फिर आकाश होता है, फिर सागर और पर्वत होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा फिर फिर अनेकों तरह से प्राप्त होती है, वैसे ही बार बार यह सृष्टि नाना रूप से होती है। 69-70 फिर दैत्य होते हैं, इधर देवता होते हैं, पुनः अन्यान्य लोकों का प्रसार होता है, पुनः स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने की चेष्टाएं होती हैं, पुनः इंद्र होते हैं, पुनः चंद्रमा होते हैं, नारायण देव का भी पुनः प्रादुर्भाव होता है, अनेक दानव भी पुनः उत्पन्न होते हैं, दिशाएं फिर चंचल और सुंदर चंद्रमा सूर्य वरुण और वायु के प्रसार से युक्त होती है। 71-72 सुमेरु रूप कर्णिका सिमनोहर सह्याद्रि रूपी केसर से सुशोभित प्राणियों के पुण्य रूपी सुगंध से और भोगरूपम क्रंद से भरी हुई अंतरिक्ष और पृथ्वी रूपी कमलिनी फिर उत्पन्न होती है। 73 सूर्य रूपी सिंह व्योम रूपी वन में आक्रमण कर किरण रूपी नखों से अंधकार रूपी गजघटाओं को छिन्न भिन्न करने के लिए फिर उदित होता है। 74 वर्टिकल बार चंद्र भी चंचल और सफेद मंजरियों के समान सुंदर अपनी किरणों से दिशारूपी वधु के मुख को अलंकृत करने वाले और सब प्राणियों को सुख देने वाले अमृत का पुनः संचय करता है। 75 वर्टिकल बार पुण्यनाशरूपी वायु से उड़ाए गए पुण्यात्मारूपी पुष्पसमूह क्षतविक्षत शरीर होकर स्वर्गरूपी वृक्ष से फिर इस लोक में गिरते हैं। 76 वर्टिकल बार सृष्टिकाल रूपी कपिंजल पक्षी क्रियारूपी पंखों से संसार निर्माण नामक कुछ घटपटरूप कार्य करके फिर चला जाता है। 77 वर्टिकल बार पूर्व इंद्ररूप भ्रमर के अपने अधिकार से निवृत्त होने पर नवीन तत्त्व मनवंतर के अधिकारी अन्यान्य देवताओं से सन्नद्ध ऐरावत में बैठकर अपर देवेंद्र रूपी भ्रमर पूर्व प्रदेशों से रहित स्वर्गरूपी कमल में पुनः प्राप्त होता है। 78 वर्टिकल बार जैसे प्रलयकाल का वायु अपने भीतर सो रहे भगवान विष्णु के साथ समुद्र को कलुषित कर देता है, वैसे ही सत्ययुग से पवित्र काल को कली अधर्म पुनः दूषित करता है। 79 वर्टिकल बार काल रूपी कुंभहार से जिससे प्राणी रूपी सकोरे पेज 157 सर्ग 48 श्री योग वासिष्ठ महारामायण बनाए गए हैं। ऐसा कल्पनामक चक्र निरंतर वेग से घुमाया जाता है। 80 वर्टिकल बार शुभ स्थिति से रहित जगत जिसमें जिस विषय में पूर्व अभ्यास है उस विषय के अनुसार संकल्प है। सूखे हुए वन के समान फिर निरस्ता को धर्मरसहीनता को प्राप्त होता है। 81 सूर्य समूहों के उदय होने पर सूर्य समूह रूपी प्रदीप्त अग्नि से जिसमें अनंत शरीर जलाए गए हैं एवं सब प्राणियों की हड्डियों से परिपूर्ण जगत फिर श्मशान बन जाता है। 82 कुलाचल के समान विपुल आकार वाले पुष्करावर्त नामक प्रलयकाल के मेघों की वृष्टियों से जगत फिर एकमात्र सागरता को जिसमें नाच रहे संहार रुद्र ही सफेद होने के नाते विशाल फेन ढेर से प्रतीत होते हैं। 83 फिर जिसमें वायु और जल निश्चल हो गया है एवं सब वस्तुओं से रिक्त जगत अपूर्व आकाश के समान शून्यता को प्राप्त होता है। 84 वर्टिकल बार समर्स हृदय वाले आदि देव कितने ही वर्षों तक जीर्ण शरीर से जीवन का अनुभव कर फिर अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। फिर दूसरे समय में मन शून्य में गंधर्वनगर के समान उसी प्रकार जगतों का निर्माण करता है। 85-86 फिर प्रलय होने के बाद सृष्टि समारंभ रूप सबकी उत्पत्ति होती है। हे श्री रामचंद्र जी चक्र के समान फिर यह सब घूमता है। 87 दीर्घ भ्रम रूप इस महामाया के आडंबर में यह सत्य है यह असत्य है इस प्रकार निश्चय करने के योग्य क्या कोई वस्तु है जो हां पर कही जाए। दाशूर की आख्यायिका के समान यह संसार चक्र कल्पना से रचित आकार वाले तथा वस्तु शून्य है वास्तविक नहीं है। 88-89 वर्टिकल बार जबकि यह जगत ज्ञान से उत्पन्न हुए अतेव दो चंद्रमाओं के भ्रम के तुल्य विकल्पों से निरंतर व्याप्त है। अविद्यमान कर्ता से ही इसकी रचना हुई है एवं अधिष्ठान रूप ब्रह्म का इसने अनुसरण कर रखा है तो यहाँ पर आपकी विमूढ़ता किस कारण से उत्पन्न हुई है। भाव यह कि जिस निमित्त को आप देखते हैं वह है ही नहीं और जो परमार्थता है वह अभय ब्रह्मा ही है। इसलिए आपको बिना किसी निमित्त के यह मोह होना उचित नहीं है। 90 वर्टिकल बार 47वां सर्ग समाप्त।